Welkom bij een podcast van Rijnstreek Kennemerland Business. Vandaag kijken we naar werkveiligheid en bedrijfskleding. We doen dat aan de hand van informatie over een Nederlandse bedrijf, AVN, Arbo Veiligheidscentrum Nederland, voluit. En dat bedrijf wordt geleid door Saskia Wagenaar en Martijn Warmerdam, met een team van 7 anderen. Veiligheid en comfort, ja, die zijn gewoon onlosmakelijk verbonden op de werkvloer. PBM's en kleding die goed passen, die comfortabel zitten, die worden gewoon beter gedragen. Consequenter en op de juiste manier. Ah, logisch. Als iets irriteert of knelt. Precies. Dan is de kans groter dat je het afdoet of verkeerd gebruikt. En dan is de veiligheid dus weg. Dus het is niet alleen fijner werken, het is ook echt veiliger werken. Het dient het doel van die PBM's. Absoluut. En het gaat misschien nog wel verder. Denk aan productiviteit, bewegingsvrijheid, temperatuur. Ja, als je je lekkerder voelt in je werkuitrusting. Dan kun je je beter concentreren waarschijnlijk. Ja, de bron noemt een catalogus van 580 pagina's. Ja, dat is gigantisch. Dat wijst op een enorme variëteit. Om dus voor elke sector, elk individu, de juiste combinatie van veiligheid en comfort te vinden. 580 pagina's, inderdaad. En om dat dan ook nog eens op maat te leveren, daar heb je wel wat voor nodig, lijkt me. Zeker. Ze hebben blijkbaar moderne borduur- en textieldrukmachines staan. Voor logo's en zo, personalisatie. En een showroom, natuurlijk. Ja. Zien en voelen. Ja, en zelfs pasbussen. Dat vond ik wel een mooi detail. Pasbussen, vertel. Nou ja, dat zijn dus bussen waarmee ze naar de klant toe rijden. Een soort mobiele paskamer en showroom in één, lijkt het. Ah, dus ze brengen de service naar de werkplek. Precies. Dat laat zien hoe belangrijk ze die perfecte pasvorm vinden. Maar het maakt het de klant ook gewoon makkelijker, hè? Ja, het verlaagt de drempel om dat passen echt goed te doen. Klopt. En dat past dan weer perfect bij die kernfilosofie die de bron noemt minder gedoe voor de klant. Inderdaad. Het idee is, ondernemers hebben wel wat anders te doen dan zich druk maken om werkkleding en PBM's. Logisch ook. Ja, focus op je eigen werk. Maar hoe ver gaat dat ontzorgen dan, volgens de informatie? Behoorlijk ver, zo te lezen. Ze zijn geen dozenschuiver, hè? Ze nemen het hele traject over zodra een klant, nou ja, een kledinglijn heeft gekozen. Het hele traject? Wat houdt dat in? Nou, adviseren over de juiste spullen voor jouw branche, de normeringen. Dan het passen organiseren, misschien met die bus dus. Oké. Okay. En dan alle maten digitaal vastleggen per medewerker. En het gaat zelfs tot het individueel aanmeten en maken van autoplastieken. Op maat gemaakte oordoppen. Gehoorbescherming op maat. Dat detail is wel tekenend, ja. Dat laat zien hoe diep dat maatwerk kan gaan. Het is niet alleen maar pak maat L. Nee, het gaat echt om individueel aangepaste bescherming. Dat tilt dat ontzorgen wel naar een hoger plan. En dat betekent ook dat ze die expertise in huis moeten hebben of partners? Absoluut. Niet alleen logistiek ontzorgen, maar ook inhoudelijk. En dan een heel interessant punt volgens de bron, de rol van technologie. Ze hebben zelf een kledingmanagement systeem ontwikkeld, een KMS. Ja, en dat klinkt als veel meer dan zomaar een webshop. Precies. Dat KMS lijkt echt de ruggengraat van hun service. Een digitaal platform dus. Daar slaan ze per medewerker die kleding en schoenmaten op. En zowel de werkgever als de werknemer zelf krijgt toegang. De medewerker logt in, website of app blijkbaar, en ziet dan alleen de kleding en PBM's die voor hem of haar zijn goedgekeurd door de werkgever. Dus geen verkeerde bestellingen meer? Precies. En nog handiger, de artikelen staan er meteen in de maat die al bekend is van die persoon. Dus dat maakt nabestellen super simpel en snel. Geen gedoe met maten opzoeken, formulieren. Het systeem filtert en personaliseert meteen. Dat scheelt tijd en fouten. Aan beide kanten. En voor de werkgever zelf natuurlijk ook voordelen. Budgetbeheer per medewerker, overzicht houden. Ja, wie heeft wat gekregen, dat soort dingen. Misschien ook handig voor rapportages over PBM's. Dat suggereert de tekst wel, ja. Het automatiseert die administratieve last voor een deel. Maar het belangrijkste punt dat de bron maakt is eigenlijk strategischer. Oké, namelijk? Dat door deze automatisering, door de efficiëntie van dat KMS, AVN juist meer tijd overhoudt voor wat zij zien als het echte werk. En dat is? De persoonlijke advisering. Helpen kiezen. De juiste spullen vinden voor specifieke risico's. En dat zorgvuldig aanmeten. Ah, dus technologie vervangt hier niet het menselijke contact? Nee, het maakt er juist ruimte voor. Daar waar het de meeste waarde heeft, in de persoonlijke service en de expertise. Dat vind ik wel een sterk strategisch inzicht. Ja, interessant. Technologie als een soort enabler voor betere persoonlijke service. Goed punt. En dat brengt ons dan bij hun klantenkring. Die is heel breed, staat er. Ja, zorg, logistiek, bouw, het Leidse Bioscience Park, gemeentewerken. Ze noemen zichzelf gespecialiseerd in de breedte. Dat klinkt bijna tegenstrijdig, hè? Gespecialiseerd en breed. Ja, hoe werkt dat? Dat zijn toch totaal verschillende werelden met heel andere eisen. Dat is ook de uitdaging, denk ik. Maar het lijkt erop dat AVN juist kracht haalt uit die diversiteit. Door in al die branches ervaring op te doen, bouwen ze een enorme kennis op. Verschillende normen, materialen, praktijksituaties. Dus ze moeten niet alleen een breed assortiment hebben, maar ook brede kennis om goed te adviseren. Dus die ervaring in verschillende hoeken voedt hun adviezenrol. Ze kunnen misschien zelfs dingen kruisbestuiven. Inzichten uit de ene sector gebruiken voor de andere. Als je weet wat in de logistiek goed werkt qua duurzaamheid, kun je die kennis misschien ook toepassen bij, zeg, gemeentewerken. Zo worden ze meer dan alleen een leverancier. Een adviseur die meedenkt. Die flexibiliteit, dat klantgerichte, dat komt ook op onverwachte manieren terug. Dat voorbeeld van die borduurmachines. Ja, die teddyberen, dat vond ik ook wel een mooi voorbeeld. Vertel nog even kort. Nou, voor een klant borduren ze dus gepersonaliseerde teddyberen. Met naam en geboortedatum als een medewerker een baby heeft gekregen. Het is klein natuurlijk in het grote geheel, maar het zegt wel iets. Iets over de relatie die ze willen opbouwen. Het gaat verder dan puur zakelijk B2B. Ze gebruiken hun machines die er zijn voor bedrijfskleding, voor iets persoonlijks. Het versterkt de band met de klant. Precies. Op een menselijk niveau. Het laat zien dat ze meedenken, een stapje extra zetten. Het past bij die B2B-dienstverlening, maar voegt iets toe. Ja, dat soort voorbeelden onderbouwt die hele filosofie van ze. Hoeveel is die combinatie van maatwerk, comfort, veiligheid en ontzorging je waard? Nou, dat was onze blik op AVN. Hopelijk gaf het je weer wat nuttige perspectieven. Dit was een podcast van Rijnstreek Kennemerland Business.